Investicije so bile izvedene? Ja, projekt je bil dokaj obsežen, ker se je izkazalo, da je potrebno vse predvidene posege upraviti v enem koraku. Tako smo obnovili vseh 66 toplotnih postaj po stanovanjskih objektih v obsegu glede na njihovo starost. Potem smo zamenjali dva obstoječa stara vročevodna kotla, ki od letošnjega leta dalje ne bi več dosegala dovoljenih emisij, predvsem NOx-ov. Glavni projekt, pa del projekta, pa je bila umestitev naprav za soproizvodno toplotne in električne energije. Gre za dva plinska motorja, moči 0,99 MW električne moči, ki obratuje celo leto, se pravi preko 8000 obratovalnih ur letno, in pa druge enote moči 3,3 MW električne moči, ki pa obratuje samo v času ogrevalne sezone. Dobro. Kakšne so bile spodbude in ovire pri izvedbi tega projekta? No, moram reči, da nekih ovir posebnih pri izvedbi ni bilo. Spodbude so pa znane, se pravi pri umestitvi naprav za soproizvodno je jasno definirana podporna schema države, ki zagotavlja obratovalno podporo oziroma zagotovljen odkup električne energije pri manjšem motorju. No, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako zdaj v praksi deluje ta projekt soproizvodnje? Projekt soproizvodne ali pa same naprave, moram reči, da po enem letu obratovalnih izkušenj deluje zelo, zelo dobro, zelo zanesljivo, tako da praktično dosegamo rezultate, ki so bili predvideni. Na proizvodni in ne nazadnje na finančni strani. Dobro. Potem me pa naprej zanima še, kakšni so sedaj prihranki po izvedbi projekta, če lahko daste oceno recimo v procentih ali denarju in tudi v izpustih CO2. Zdaj, prihranki, ki so vezani tudi istočasno, v tem času se je pač tudi dogajalo intenzivno na porabniški strani, se pravi ugradnja individualnih merilnikov po stanovanjih, intenzivno se dogajajo sanacije objektov, obnova fasad, zamenjava stavbnega pohištva, ugradnja termostatskih ventilov in tako naprej. Se pravi, celotni efekt, ki ga je težko porazdeliti na posamezne faze, je tak, da smo v letu 2008 v tej kotlovnici porabili preko 7 milijonov 100 kubičnih metrov zemeljskega plina, v zadnji sezoni pa samo še 4 milijone 800 tisoč. Se pravi, tu gre za izjemno veliko znižanje porabe energije, ki se direktno odraža na stroških ogrevanja. Drugi efekt je pa seveda prispevek Soenergetike, ki je lastnik naprav za soproizvodno, ki vsako leto v obliki znižanja stroškov ogrevanja prispeva 250 tisoč evrov. Dobro. Imate mogoče še kakšne načrte za naprej v zvezi s tem projektom, ki bi želeli izpostaviti? No, mislim, da je ta projekt zaokrožil se pravi, bom rekel, in tehnične možnosti in potrebe, tako da na tej lokaciji v bližnji prihodnosti ne načrtujemo nekih večjih posegov. Kako pa ocenjujete možnost prenosa te vaše dobre prakse tudi v druga lokalna okolja po Sloveniji? Hej, glede na veliko specifiko te kotlovnice, kjer so lastniki, vsi, ki so na njo priključeni kot etažni lastniki, na srečo, bom rekel, je bila pa še zemljiškoknjižni lastnik mestna občina Kranj. Se pravi, je bilo to možno sprovesti na tak način, kot je bilo sprovedeno. Se pravi, večji problem pa je tam, kjer so lastniki, tudi lastniki kotlovnice, in glede na to, da je za naprave nad 50 kW električne moči potrebno gradbeno dovoljenje, je to v teh primerih praktično neizvedljivo, ker gre za veliko količino etažnih lastnikov, 200, 300 ali več, in v tem primeru je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja 100% soglasje vseh lastnikov in to soglasje je praktično nemogoče pridobiti. Dobro, hvala lepa. Hvala. Bravo.